आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे खास करके करियर इन कॉमर्स, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से अलका जायसवाल जी हैं, जिनका एक साल का एक्सपीरियंस है एलएन कॉलेज में, और साथ ही साथ वर्तमान समय में मावल में जो चार्टर्ड अकाउंट का बहुत ही अच्छा कॉलेज अभी बनने जा रहा है उसका अभी उसमें शिफ्ट हो गई है वहाँ पर, और वहाँ पर भी वो एज ए लेक्चरर और मीडिया एंड मार्केटिंग का काम देख रही हैं। तो उनके साथ हम लोग बात करेंगे कि हमारा करियर इन कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है, किस तरह की बातें हैं, वो सारी बातें आज हम सुनेंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, आप अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा के रखिए और ध्यान से सुनिएगा कि अपना करियर अगर कॉमर्स में बनाना चाहते हैं तो किस तरह की बातें आपके जहन में होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, उन सारी विषयों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आप सभी की तरफ से अलका जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अलका जायसवाल, मैं मुंबई से आबू रोड शिफ्ट हुई हूँ उत्तम प्रकाश अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकेडमी में, जहाँ पर स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्कोप है। मैं मुंबई से हूँ बेसिकली, लेकिन यहाँ पर जो एमिनिटीज़ यहाँ पर जो बच्चों को मिल रहा है इट इज़ तो वो बहुत ज़्यादा है मुंबई के कंपैरिजन में। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सीए के बच्चों को यहाँ पर लाकर ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों करवाई जा रही है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि करियर में अगर हम लोग कॉमर्स को देख लें, कॉमर्स में अगर हम करियर अपना बनाना चाहते हैं तो किस किस तरह का हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, कौन से स्किल्स होना चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए हमारा, या इंटरेस्ट हमारा किन किन सब्जेक्ट पर होना चाहिए, उस विषय में जानना चाहते हैं आपसे। जी, अगर आप कॉमर्स की स्पेशली बात करें तो अकाउंटेंसी इज़ द बेस कॉमर्स के लिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैनेजमेंट, ये तीन मेन स्कोप हैं कॉमर्स के, जिसमें से अगर अकाउंटेंसी कही जाए तो हाईएस्ट अगर कोई कोर्स है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाता है, और एक कंपनी सेक्रेटरी का भी है जो पूरा लीगल प्रोसीजर के ऊपर है कि एक सेक्रेटरी को कंपनी के साथ और अपने शेयर होल्डर्स के साथ और अपने जो कहते हैं ना नॉर्मल पब्लिक गवर्नमेंट इन सब के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है एक बहुत बड़ी कंपनी का, वो सारा देखने का काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। फिर उसके बाद है एलएलबी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो कॉमर्स के अंदर आते हैं। कॉमर्स के अंदर 26 सब्जेक्ट्स में आप मास्टरी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम कॉमर्स में अपना करियर चॉइस कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अलग अलग वैरायटी फील्ड हैं, जहां आपका मन हो वहां आप जा सकते हैं, लेकिन बेस आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अकाउंट में आपको मास्टरी करना पड़ेगा। तो अकाउंट में मास्टरी करने के लिए विद्यार्थी मित्रों को क्या करना होगा, किस तरह का सोच बनाना पड़ेगा, किस तरह की हॉबीज उनके पास होनी चाहिए? उनको उनकी काल्पनिक शक्तियाँ जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो एक अकाउंटेंट क्या करेगा। सिर्फ पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे और पैसे गए तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, सिर्फ ये काम नहीं हो सकता एक अकाउंटेंट का। एक अकाउंटेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर अगर उसके क्लाइंट को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको कैसे बचाए। क्योंकि सीए का जो पेपर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है, वो पूरा प्रैक्टिकल पेपर होता है। हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के बेसिस पर आते हैं। तो उसका एक इमेजिनेटिव पावर होना चाहिए जहाँ पर वो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कैसे बचा सके, गवर्नमेंट को कितना प्रॉपरली वो हेल्प कर सके, देश की तरक्की में वो कितना हाथ दे सकता है। क्योंकि देश की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद सब बनती है। तो ये सारी चीज़ें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए, काल्पनिक शक्ति, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा चाहिए एक कंट्री का, ये सारी चीज़ें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए। यानी आपका कहने का भाव ये है कि सिर्फ अकाउंटिंग में सिर्फ खाली प्लस माइनस या फिर जो कुछ है हम उसको हिसाब किताब के रूप में, पोती के रूप में ना रखकर कुछ और बियॉन्ड उन सारी चीज़ों से कुछ अलग हट के सोच हमारे पास हो, ताकि हम जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर्स की फील्ड है तो उसमें हर एक कैसे स्पेशलाइज्ड है, लेकिन आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है, आज जो बच्चे सीए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अकाउंट्स कर रहे हैं, उनके पास उतना स्कोप नहीं है। तो हमें एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, जैसे कि सिर्फ इंश्योरेंस देखे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो सिर्फ देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए। जैसे डॉक्टर्स कैसे स्पेशलाइज होते हैं, वैसे ही अब हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी स्पेशलाइजेशन देना है। इसी लक्ष्य से सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल, जो सीए इंस्टीट्यूट के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत सारी मदद दी है, उन्होंने ये एकेडमी ओपन की है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपना कॉमर्स में अगर बेस बना के कोई चीज़ अगर करना चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी के अनुसार, तो हमारी सोच थोड़ा सा हटके होना चाहिए, और जैसे कि स्पेसिफिक आपने कहा कि स्पेसिफिक होना चाहिए किस फील्ड में मुझे अच्छा काम करना है, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बारे में हो, या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, तो वहाँ पर आप अपना जो है विचारों को लेकर चल सकते हैं। और जो भी हेल्प आपको चाहिए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपका पहला बेस पक्का हो कि मुझे करियर इन कॉमर्स में ही आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको देखना है या करना है जिस पे हमको मास्टर? अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी है, एक है फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा है कॉस्टिंग अकाउंट, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंट, फिर है टैक्सेशन, फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद आता है जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो बेस है, मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स अगर साथ साथ किसी ने अगर कर लिया तो इस देश की तरक्की में बहुत सारा योगदान दे सकता है। तो ये सारी बेस सब्जेक्ट्स है उसके। फिर लॉ आता है, जिसमें लॉ में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है कि कंपनी लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ये सारे अलग अलग लॉज है जो एक बच्चों को आने चाहिए। इसलिए ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लॉ के सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर में डालते रहते हैं कॉमर्स में। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, और हम जानते हैं कि आप जैसे कि आपका इंटरेस्ट अगर कॉमर्स में हो, तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है कि आज आप लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझे, और अगर इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कतें आ रही तो हमारे फ़ोन नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, 94-14-15-14-15 इस नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज लिख के भेज सकते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको किस तरह का दिक्कतें हैं या कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हम आने वाले एपिसोड्स में उस बात को लेकर आपके साथ फिर होंगे इसी कार्यक्रम में। और अभी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि कॉमर्स में हम लोग अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जो आपने बताया सीए या फिर अकाउंटिंग में, ये टेंथ या ट्वेल्थ के बाद कब कर सकते हैं और कितने समय का होता है? टेंथ के बाद आप सीए इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीए एंट्रेंस के लिए। अच्छा। पर आपको एग्जाम 12वीं की एग्जाम अपियर करने के बाद ही सीए एंट्रेंस की एग्जाम अपियर करने मिलेगी, यानी कि आपका ज्यादा जो समय होगा एग्जाम देने का वो जून होगा। सीए के एंट्रेंस एग्जाम 2 महीने में होती है, 1 जून या 1 दिसंबर। और अगर आप समझो आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप सीए एंट्रेंस फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली सीए इंटर के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको 9 महीनों की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी सीए के अंडर, और फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो कंपलसरी है, 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। अच्छा, करियर बनाने में कितना समय लगता है कॉमर्स में हमारा? अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो 2.5 से 3 साल, यदि आप ट्वेल्थ से जाएंगे तो 4.5 साल या 5 साल आप पकड़ कर चल सकते हैं। यानी मिनिमम हमको ट्वेल्थ के बाद 4 साल का एक पीरियड हमको समझ लेना है कि 4 साल और मेहनत अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो हम अपना करियर में बहुत कुछ कर सकते हैं। बट एक उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत मैकेनिकल हो गए हैं आजकल, तो हमें एक अच्छे मेंटर के साथ जाना चाहिए, जो हमें, जैसे मैंने कहा ना, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो सीए की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमें एक बेस्ट सीए को ढूंढना पड़ेगा जो हमें बहुत अच्छी मेंटरशिप दे। हमारे साथ बॉस वाला रिलेशन ना बनाकर वो हमें गाइड वाला रिलेशन दे, तो हमें वैसे सीए को चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी मेंटर का मतलब क्या होता है, किस तरह का काम करना होता है? मेंटर अर्थात वो सीए जो है वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व करेगा बहुत सारे कामों में, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में, एक तरह का अप्रेंटिस टाइप हो सीखने के लिए। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें कॉमर्स में अपना करियर बनाना हो तो किस किस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। और 12वीं के बाद आप सीधे ही इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप डिग्री कर चुके हैं तो फिर 2 या 3 साल का है उसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंटर्नशिप आर्टिकल जो 9 महीने का होता है वो करके फिर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। 3 साल अगर फिर आप करते हैं, 3 साल लगेगा जी, आर्टिकलशिप 3 साल की होती है। तो 3 साल आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके पास डिग्री भी होगा और चार्टर्ड अकाउंट की बातें भी होगी, तो आप कहीं भी अच्छी तरह से अपना करियर बना सकते हैं। इवन बड़े बड़े कंपनीज में भी इसकी जो जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी जगह पे और किस तरह की हैं, या खुद के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके बारे में अलका जसवाल जी से बात करेंगे। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो कभी धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएंगी, ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ है तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और हम लोग बात कर रहे हैं अलका जसवाल जी से खास करियर इन कॉमर्स में। जी हाँ, जिस तरह से हम लोग बात कर चुके हैं और अभी तक आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या आप 10वीं में हो तो आप 2 साल और वेट करना पड़ेगा आपको, 12वीं के बाद आप जो है कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हैं, सीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या ज्वाइंट हो सकते हैं, और 5 साल का आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका करियर बन सकता है। चलिए, आपने सोच ही लिया है जब करियर बनाना है कॉमर्स में, तो फिर इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, वो भी तो ज़रूरी है, तो वो मैं जानना चाहूँगा अलका जी से। जी, जैसे सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी इंटरनेशनल सीए इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है, मतलब अब आप इंटरनेशनली भी रेनाउंड हो जाएंगे, जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मतलब सिर्फ अकाउंटेंसी ही नहीं, आप ऑडिट भी ले सकते हैं, आप टैक्सेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी टैक्सेशन ऑफिसर्स की, इन सभी की काफ़ी ज़रूरत होती है। सो अगर आपने सीए की पढ़ाई की है, मतलब आप कहीं ना कहीं टैक्सेशन में मास्टर है, आप कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में मास्टर है, आप भले ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने किसी एक चीज़ को अगर बहुत अच्छे से पकड़ कर रखा है, तो आप उस स्पेशलाइजेशन में जाकर उस कंपनी में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, डेलॉइट्स कंसल्टेंसी है, इट इज़ वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज ऑफ इंडिया, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं ऑडिटिंग के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज, एंड दे आर गेटिंग पेड इन टू लैक्स। अभी वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना उनसे ले सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हज़ारों में भी कमा सकता है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट लाखों में भी कमा सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कितना उसको निकाल सकते हैं सामने वाले के पास से, हमारी अंदर कितनी काबिलियत है सामने वाले को दिखाने के लिए। इसके साथ मैं कहूँगा कि कंपनीज या फिर खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। किस तरह का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट बेस होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स की दिक्कतें भी होती हैं, टैक्सेशन की दिक्कतें होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फैमिली बिजनेस हो, तो उसमें भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आप बहुत सारे तरीकों से लोगों तक पहुँच के अपनी इनकम अपॉर्चुनिटी को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है जो पूरा फाइनेंस मैनेज कर रहा है, ना कि एक घर का, बल्कि पूरी कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का भी। जितने भी रिसेशंस या ये सब जो भी आते हैं, इन सब से कोप अप करने का काम मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं। फिर चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, या ऑस्ट्रेलिया के हो, किसी भी कंट्री के हो। तो अब तो इसी इंस्टीट्यूट ने सभी कंट्रीज़ के साथ एमओयू साइन कर लिया है, तो अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास फॉरेन जाने की भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली दुबई में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड है। मतलब अगर आपने यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली है, दुबई की कोई भी कंपनी आपको यूँ ले जाएगी अपने साथ। अच्छा, हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो कितना कमा सकते हैं? बिजनेस शुरुआती तो काफ़ी कम होगा, बहुत कम, लेकिन हाँ, जैसे ही आपका नाम बढ़ेगा, आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देगी, आप सच्चाई से अगर काम करेंगे ना, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी बिजनेस में, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो शुरुआत में आपको सारे फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगे, आप मुश्किल से एक चार्टर्ड एक सीए आर्टिकल को अपने साथ एज अ असिस्टेंट रख सकते हैं, तो आप अपना बिजनेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपके पास हैंड्स नहीं होंगे। तो आपको धीरे धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा, बट हाँ, एक बार आपका नाम बन गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। लोग टीचिंग में भी जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद लोग टीचिंग में भी जाते हैं, उसमें भी काफ़ी पैसे हैं। पर आवर बेसिस पर सीए इंटर के प्रोफेसर्स को 2500 पर आवर के बेसिस पर पेमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकम की तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमें हमारे अंदर काबिलियत को बढ़ाना है, हमारे पास जो है उसको जितना हम लोग अच्छा कर सके उतना अच्छा कर दिखाना है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अलका जी। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि अगर हम लोग कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इनकम की कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। ये आपका जुनून और आपका मेहनत और आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना कमा सकते हैं और कितने अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनी का अकाउंटिंग तो होगा ही। ऐसे नहीं कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, हर कंपनी का टैक्सेशन भी होता है, सब चीज़ों का लीगल मैटर्स भी होते हैं बहुत सारी कंपनियों का। तो दोनों जगह जो है आप बिल्कुल अपना करियर को आजमा सकते हैं और अच्छी तरह से कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वही शर्त यही है कि जैसे कि अलका जी ने बताया, कोई हज़ार में कमाता है, कोई लाखों में कमाता है, तो ये डिपेंडेबल है कि आपकी अपने नेचर और अपने हैबिट्स और आपके अपने कितना जुनून के साथ, कितनी सच्चाई के साथ आप काम वो करते हैं, वो डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं अलका जी से एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटिंग करने के बाद जो नामचिन लोग हैं, जो अपने जीवन में अपना करियर से बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंचे हुए हैं, सफल हुए हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जी, जैसे आबू रोड से एक सीए हैं, सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल, वो बहुत ही गरीबी में पले बड़े, उन्होंने कोई बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, म्युनिसिपैलिटी के कॉलेज से पढ़ाई किए और सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट बने वो। दूसरे अगर मैं बात कहूँ तो सीए भंवर बोराना, जो सिरोही के रहने वाले हैं, अब मुंबई में रहते हैं बिकॉज उनके पास बहुत कारोबार बढ़ गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। तो ऐसे गांवों से निकलकर, राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से निकलकर वो मुंबई में, उनका बहुत बड़ा फ्लैट है, मतलब उनको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुँचती है, ड्राइवर मतलब सारे नौकर रेडी होते हैं। उन्होंने कभी, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके घर में कौन से स्विच से कौन सा लाइट चालू होगा, कौन सा फ़ैन चालू होगा, मतलब आज वो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये क्लासिक एग्जांपल्स है उसके। जी जी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है कि हम लोग इसमें किस तरह की मेहनत करते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका करियर जो है ब्राइट हो सकता है। और बहुत सारे नाम हैं, शायद आपने दो ही नाम लिए, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जिन्होंने अपना जो है कॉमर्स में अपना करियर बनाया है, वो बहुत ही अच्छी तरह से कमा भी रहे हैं और सोशल वर्क भी कर रहे हैं और अपने लाइफ में बिल्कुल सफल है और सेटिस्फाइड भी हैं। तो आप भी अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, करियर अपना ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो कॉमर्स एक अच्छा फील्ड है जहां पर आप बहुत कमा भी सकते हैं और बहुत टाइम कम लगता है। ऐसे देखा जाए तो सभी को 5 साल तो देना ही पड़ता किसी न किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 1 साल में, डॉक्टर्स भी इतना टाइम देते हैं, डॉक्टर्स भी, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो भी 5 साल आपको लगता ही है किसी भी। अभी तो सीमा है कि आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जो है आपको 5 साल देने ही देने हैं और 5 साल में आप अपना करियर को अच्छी तरह से सेटल कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जैसे 10वीं या 12वीं में आप हो तो उस समय सोचने के बजाय आप जब 8th, 9th, 10th में होते हो तभी आप अपने सब्जेक्ट को देखकर, अपने स्किल्स को देखकर, अपने क्वालिटी को देखकर आपका करियर किस में अच्छा हो सकता है ये सोचना शुरू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा अगर आप 12वीं में आने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे क्या करें, मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि वो तो देर वाला समय हो गया। अब बचा है आपके पास वैकेशन और वैकेशन में आप कितना करके क्या सोच पाएंगे अपने लाइफ के बारे में। तो ये बहुत ही इमरजेंसी पीरियड हो जाता है अगर आप 12वीं के बाद सोचना शुरू करते हैं या 10वीं के बाद सोचना शुरू करते हैं। तो आपको तो अपना करियर के बारे में 8वीं, 9वीं या 10वीं के समय में ही आपके सब्जेक्ट में रुचि अनुसार आप इसके बारे में तैयारी करना शुरू कर दें और जो आगे वाले कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स हैं कि कौन कौन से फील्ड है, कौन से कैटेगरी है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और समय पर आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल होता है। जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि भले ही अपनी लाइफ में आप कुछ भी बने लेकिन कभी गलत चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे अगर कोई करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो और कोई आपको कहे मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, आप मेरा थोड़ा कोई ये काम कर दो, उल्टा सुलटा काम, तो प्लीज़ कभी मत करना, प्लीज़ कभी मत करना। सही बात है, क्योंकि एक बार हमने गलती कर लिया तो वो फिर भुगतान करना ही पड़ेगा, अकाउंट हो जाता है, फिर लास्ट तक हमारे लाइफ को स्पॉइल करने में भी वो छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए, हमारा लिए कांटा बन सकता है। क्योंकि सच्चाई की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। थोड़ा विश्वास अपने ऊपर भी रखें, अगर कोई आपका विश्वास कम करने की कोशिश कर रहा है, इतना याद रखें कि भगवान आपके साथ हमेशा है, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चाई के साथ होते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्य, गॉड इज ट्रुथ बोला जाता है। तो जरूरी है कि आप अपना करियर बनाते हैं तो करियर में एक सत्यता अपने साथ हो और दूसरा आप जो भी सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं, या कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, उसमें भी फेथ रख के आप आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स में जाता तो अच्छा था, अगर वो बाद में आप सोचना शुरू कर देते हो तो वही रास्ता आप चल नहीं पाएंगे। आर्ट्स के बच्चे कॉमर्स में आ सकते हैं इजीली, उनके लिए काफ़ी इजी होता है। साइंस के बच्चे भी कॉमर्स में आ सकते हैं क्योंकि कॉमर्स का स्कोप बहुत बड़ा है। तो जो भी बच्चे हैं वो ईजीली आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अभी एडमिशन वगैरह हो गया उसके बाद फिर आप सोचेंगे तो मतलब नहीं ना। जब आपने एडमिशन के पहले अगर कोई डिसीजन लेते हो दैट्स विल वो इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारे तो अगले साल उसको चेंज कर सकते हैं। और कॉमर्स काफ़ी ईजी है अगर देखा जाए, अगर आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं डेडिकेशन से तो कॉमर्स काफ़ी ईजी है। एज अ स्ट्रीम। कई लोगों को मैथमेटिक्स का डर रहता है तो वो बड़ा फियर करते हैं कि इसमें फील्ड में जावे कि नहीं जावे। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा अलका जी से बात करके और करियर के बारे में, जैसे करियर इन कॉमर्स के बारे में हमने आज बात की। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर अपने नाम के साथ में आप मैसेज कर सकते हैं 9414151415। इस नंबर पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये करियर के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो अवश्य लिखिएगा और अगले एपिसोड में हम आपसे शेयर करेंगे। तो जाते जाते मैं अलका जी से कहूँगा एक छोटा सा मैसेज कोट करें हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए। जी, मैंने एक गीत सुना था जिस बहुत मोटिवेटिंग गीत था, जिसमें सिर्फ एक ही दो तीन लाइन याद है जिसकी, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, अपनी मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और बहुत ही अच्छा गीत का लाइन जो है आपने दोहराया है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में, हमने कॉमर्स के बारे में बात किया, करियर इन कॉमर्स के बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड से आगे बढ़े और चाहे कॉमर्स से बढ़े, लेकिन सब में आप थोड़ा सा 5 साल का जो मेहनत है वो दिल से करिएगा, फिर आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपके पास जो है मंजिलें खुद ब खुद चल कर आएगी। लेकिन पहले 5 साल आपको बहुत मेहनत करना है, दिल से मेहनत करना है, इतना तो कर ही सकते हैं, मैं ये आशा करता हूँ। और आपका करियर बहुत ब्राइट रहे, आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अलका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जब साथ है हमारे वो सर्वशक्तियों से, जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर हर्ष हुआ पड़ा है। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजार सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।